Di Nkonga, di yanga katini ona mai na mbele ya maso na ndambo zelo na simo o matana likolo kuna po na ngina butana nguna likolo apita ndoto nchoma sa butana nguna likolo kala engwana nganga za kuzina ona sina butsa simo oyoki boyaga na ngondo kipenza we chef anga moni mambu na mona makambo patronga na sele kana ye kaka wana kisasa Suka ya senza baninga bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Mosala na kosala kako ya mason Likolo yandako Ubanza te na kobika Falanga mpona zuwa na baretare Mbala mosusu mpe sanza ekoleka Na tushete Aiko tata ya bana sambo Nakosuka boni Moni mambu na mona makambo Patronga na sele kana ye kaka wana kisasa Suka ya senza baninga bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Musala na kosala kako ya mason Likolo yandako Upanza tena Falanga mpona zuwa na baretare Mbala mosusu mpe sanza ekoleka Na tushete Ngaiko tata ya bana sambo Na kosuka boni Ngaiko mosolote na vanda ndenge nini Na vio yo hawa na kisasa La vie a kisasa, elingi olia, olata, nakosuka boni. Nako mosolote, na vanda ndenge nini, na vio yu, awa na kisasa. La vie a kisasa, elingi olia, olata, nakosuka boni. Mosolote na vanda ndenge nini na vio yo awa na kisasa La vie a kisasa elingi olia olata na kosuka boni Ngaiko mosolote na vanda ndenge nini na vio yo awa na kisasa La vie a kisasa